Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, het ene moment word je weggehoond, het volgende moment heilig verklaard. Dit maakt de werkomgeving extreem onveilig. Dit twitterde Tweede Kamerlid Corine Ellemeet afgelopen weekend. En daar kreeg ze weer een bak bagger over zich heen. Straks praat ik met haar in de Nieuwsbv hierover. Eerst, bij nieuwe explosies in Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Kirsten Klomp. De Oekraïnse hoofdstad Kiev werd vanochtend opgeschrikt door 4 explosies. Volgens de burgemeester gaat het om Russische aanvallen op het centrum van de stad. Onder meer een wooncomplex is geraakt. Verslaggever Jeroen de Jager is in Oekraïne. Wat zijn de laatste berichten uit Kiev rond die aanval? Ja, wat we weten is dus dat rond 6:15 het luchtalarm afging. Dat vanaf 6:30 vanochtend die drones op de hoofdstad zijn afgeschoten. Dat waren er tussen de 10, 20, 30 drones. 27 wordt gezegd, dat aantal is niet geverifieerd nog. Maar daarvan is een groot deel uit de lucht geschoten. Vier of vijf van die drones zijn geëxplodeerd op Kiev. Grotendeels op wooncomplexen. Een van die wooncomplexen, daar zijn 18 mensen in ieder geval gered. 2 zijn in het ziekenhuis beland. En ik heb 1 dode bevestigd gezien. Maar blijkbaar hebben jullie al een 2e dode bevestigd gezien. Dus 2 doden op dit moment. En het is voor het eerst dat zo massaal die kamikaze-drones zijn afgevuurd. Vorige week zagen we nog kruisraketten op Kiev. En nu zijn het vooral die kamikaze-drones geweest van de Iraanse makelij. Ja, want wat zijn die drones precies? Hoe werken die? Ja, dat zijn autonoom gestuurde drones. Die worden met een aantal van 5 vanuit een rek afgevuurd. 5 tegelijkertijd. Het zijn een soort vliegende motoren. 2-takmotortjes zitten erin. Hele simpele apparaten. Vliegen niet heel hard, zoals kruisraketten heel hard vliegen. Vliegen dan op hun doel af, voorgeprogrammeerd. En identificeren dan met de elektronica aan boord hun doel. En storten vervolgens neer op dat doel. Dat is het idee van die drone. Zijn goedkoop, dus niet altijd even zuiver. Maar blijkbaar werkt het wel. Ja, en zegt dat dus ook wat over Rusland in deze oorlog, dat ze goedkope drones vaker inzetten? Nou ja, kijk, een groot deel van hun kruisraketten, van precisieraketten, die overigens heel duur zijn, is inmiddels opgebruikt. Ze hebben ongeveer 2/3 deel van die precisieraketten, kruisraketten, opgebruikt. Dus dit is een stuk goedkoper voor de Russen natuurlijk om deze af te schieten. Ik weet ergens dat ze er inmiddels weer 2400 hebben besteld in Iran. En de vraag is nu ook een beetje, waar komen deze raketten vandaan? Hadden ze die bijvoorbeeld al op voorraad voordat de oorlog begon, of heeft Iran die in de tussentijd al geleverd? Ja, want Iran zelf ontkent trouwens dat deze drones levert aan Rusland, hè? Ja. Dat is tot nog toe ontkend. De Russen willen daar verder geen commentaar op geven. En Iran ontkent dat natuurlijk ook. Omdat als het wel waar blijkt te zijn dat ze op dit moment worden geleverd, dan zou Iran verdere sancties tegemoet kunnen zien. Ja, want de EU heeft daar al wat over gezegd. Dat ze op zoek gaan naar bewijs hiervoor. Ja, Jozef Borrell, de commissaris van Buitenlandse Zaken van de commissie, die heeft een onderzoek aangekondigd en heeft ook aangekondigd, als Iran op dit moment wel degelijk die drones heeft geleverd, dan zullen er verdere sancties komen. En Israël heeft al gezegd, Israël houdt zich tot nog toe redelijk afzijdig van het conflict, heeft al gezegd, als aardvijand Iran op dit moment aan het leveren is aan Rusland, dan zullen wij ons actiever gaan opstellen. We hebben natuurlijk uitstekende luchtverdedigingsinstallaties, omdat Israël zich al tientallen jaren moet verdedigen daar in de regio. En mogelijk dat wij dan die luchtverdedigingsinstallaties gaan leveren aan Oekraïne. Verslaggever Jeroen de Jager over nieuwe aanvallen op de hoofdstad Kiev. Dankjewel. Op een spoorwegovergang in Bergen op Zoom is een trein op een stadsbus gebotst. De bus is daarbij doormidden gebroken, maar er zaten geen passagiers in. De chauffeur kwam met de schrik vrij en ook in de trein raakte niemand gewond. Door de aanrijding op de overweg is het treinverkeer tussen Bergen op Zoom en Roosendaal stilgelegd. De imam van de Al-Fitra-moskee in Utrecht wordt vervolgd voor het afleggen van een valse verklaring onder ede, witwassen en valsheid in geschriften. De imam zou niet hebben meegewerkt aan een parlementaire ondervragingscommissie, terwijl dat wel verplicht is. En die commissie deed onderzoek naar de ongewenste beïnvloeding van moskeeën door regimes in onvrije landen. Ook zou een valse verklaring zijn afgelegd. En onderzoek door de FIOD leidde ertoe dat er een verdenking van witwassen ligt, schrijft RTV Utrecht. De politie doet samen met de FIOD en de Belastingdienst invallen op meerdere plekken in het land in verband met een groot drugsonderzoek. Er zijn een hoop ambtenaren en specialisten momenteel mee bezig, zegt de politie. Onder andere agenten, maar ook opsporingsambtenaren, mensen van het FIOD, van de Belastingdienst. Altijd al zo'n pak een beet 1000 man. Het onderzoek richt zich op de handel en productie van drugs en het witwassen van geld. De grootste actie is in Eindhoven. Daar worden woonwagenkampen doorzocht. De justitie heeft afgelopen vrijdag een inval gedaan bij het kantoor van BAM International in Gouda. Volgens het bouwbedrijf loopt er een onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij enkele opgeleverde projecten in het buitenland. BAM zegt dat het volledig meewerkt aan het onderzoek, maar wil er verder niks over kwijt. De kerncentrale van Zaporizhia draait door Russische beschietingen weer op noodgeneratoren. Volgens de Oekraïnse atoombaakhond zijn de externe elektriciteitskabels afgelopen nacht afgesloten, omdat er schade is ontstaan. Rusland stelt dat Oekraïne zelf verantwoordelijk is voor de schade. En door de oorlog in Oekraïne zijn 4 miljoen kinderen extra in de armoede beland, vooral in Rusland. Volgens UNICEF is het een stijging van bijna 20% ten opzichte van vorig jaar. Het NOS-journaal. Steeds meer kinderen worden uitgebuit door hun eigen ouders. Volgens het Centrum tegen Mensenhandel gaat het om bijna 1 op de 6 slachtoffers die zich melden bij een hulplijn. De groep is amper in beeld bij hulpverleners, zegt het centrum. Slachtoffers van mensenhandel zijn doorgaans eigenlijk altijd onzichtbaar. Dat komt omdat slachtoffers angst hebben of ze schamen zich. Dus ze zullen zich niet uit zichzelf melden bij de politie of een hulpverlener. En daarom hebben we die anonieme chat met Fear, waar slachtoffers anoniem in gesprek kunnen gaan met een professionele hulpverlener. Volgens het Centrum tegen Mensenhandel is het lastig om de slachtoffers te helpen als juist hun ouders erbij betrokken zijn. Ze zitten dus in een heel onveilige situatie. Driekwart van de gegevens van studenten aan Nederlandse universiteiten staat opgeslagen bij datacenters van Microsoft en Amazon. Dat meldt het FD op basis van een internationaal onderzoek. 7 jaar geleden stond nog maar een kwart van de persoonlijke informatie van studenten in de cloud bij Amerikaanse techbedrijven. Universiteiten zouden gebruik maken van deze commerciële partijen omdat een eigen systeem te duur is. Volgens de krant is door deze ontwikkeling de privacy van studenten in het geding. En ook bestaat het risico dat universiteiten economisch afhankelijk worden van de techbedrijven. Vereniging Eigen Huis wil dat bewoners van een flat of appartementencomplex geen toestemming meer hoeven te vragen aan medebewoners om hun huis te kunnen verduurzamen. Nu moeten bewoners via een vereniging van eigenaren akkoord hebben voor het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatieglas. En daar raken ze het niet altijd over eens. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een eigenaar tussen zit die al op leeftijd is en denkt van die verduurzaming, die investering wil ik niet meer doen. Of dat er iemand tussen zit die zegt van ik wil binnen 5 jaar verhuizen. Dus laat die investering maar over aan de volgende eigenaar. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat 1 op de 3 mensen het niet lukt om een akkoord te krijgen. Eigen Huis wil daarom dat het kabinet de regels aanpast. Het weer, buien met in het oosten en zuiden kans op onweer. Aan het eind van de middag wordt het vanuit het westen weer droog. Bij 17 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig en droog bij een graad of 17. Gaan we naar AMB Verkeersinformatie. Bianca Damink, waar staat het vast op de weg? Er staan gelukkig niet zoveel files. Alleen op de A16 heb je last van wegwerkzaamheden van Breda naar de Belgische grens. Voor de grens is de vertraging een kleine 10 minuten. In het noorden heb je 10 minuten oponthoud door een pechgeval op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen de afrit Zuidwolde en knooppunt Langhorst. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. Er staat 6 kilometer file. Ster. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Boek nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. IT, bel je accountant. nba.nl/rekentop. Nu in Museum Voorlinden. De Italiaanse kunstenaar Giuseppe Pannone prikkelt al je zintuigen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Zo! Dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ontdek meer op ranab.nl/denkeninkansen over de passende financiering voor transformatie en verduurzaming. Let op. Geld lenen kost geld. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. It's a Sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het altijd zachte Gran Canaria. Al vanaf €299 per persoon. We need a holiday. Boek Gran Canaria of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Geef een Primera keuzecadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Een 13-jarige jongen die de Belastingdienst hackt om wraak te nemen vanwege het toeslagenschandaal. Deze wraakfantasie staat in een speciale kinderverhalenbundel die vandaag uitkomt. En ik praat erover met schrijver Reza Kartoze-Wong. En ook na 12:30 bel ik met journalist Jos van Dongen. Hij spoorde in 2018 de kolonel op. Die wordt gezien als het brein achter de moorden op de Icon-journalisten. Nu eerst werkdruk en agressie in OO Den Haag. Ja, want ze vallen bij bosjes om daar in Den Haag. Vlak voor het weekend maakte VVD-Kamerlid Okje Tellege bekend dat ze definitief uit de Tweede Kamer vertrekt, omdat ze kampt met een zware burn-out. En vorige week drukte Esther Ouwehand, de voorvrouw van Partij voor de Dieren, uit zelfbescherming op de pauzeknop. Het topje van de ijsberg, twitterde GroenLinks-Kamerlid Corine Ellemeet in een reactie op de extreme werkdruk en de haat die Kamerleden over zich heen krijgen. Triest genoeg, door zich hierover te uiten, kreeg Ellemeet, jawel, haat over zich heen. Corine Ellemeet zit in de studio in Den Haag. Goedemiddag, mevrouw Ellemeet. Goedemiddag. Ja, wat een weekend. Bent u al van Twitter af? Er zijn wel mensen die tegen me zeggen van, zou je dat niet moeten doen? Maar het is natuurlijk ook een manier om te communiceren met mensen, met je kiezers, over de mooie plannen die we voorstellen en de mooie resultaten die we bereiken. Dus het heeft ook een groot voordeel. Alleen ja, de haat is wel echt verschrikkelijk. Ja, laten we een paar van die reacties op uw Twitter even bijpakken. Deze klaagzang bevestigt precies het beeld dat de meeste mensen van jonkvrouw Ellemeet hebben. Een volstrekt humorloos, naargeestig, arrogant, opgewonden standje. Ongeschikt, ga wat anders doen. Wat denk je dat een directeur van een bedrijf elke dag over zich heen krijgt? En dan draag je ook nog wel echte verantwoordelijkheid. En deze... U klinkt verwend en voor een volwassen mens slikt dit soort van oprispingen in. Ja, dat is een greep. Dat zijn de milde of waren er nog ergere? Nou, ik moet je zeggen, ik heb ze niet allemaal bekeken. Want dat leer je ook wel. Om echt die haat zoveel mogelijk te negeren, voor zover dat gaat. Nou, had u verwacht dat het zoveel zou oproepen? Nou, het leeft wel echt heel erg breed. Misschien nog wel meer dan ik had verwacht. Het valt me ook op dat echt van alle politieke partijen, of het nou rechtse partijen zijn of linkse partijen, steun komt. En ook berichten van, ik herken helemaal wat je zegt en goed dat je je uitspreekt. En ook zelfs daarbuiten. Dus ik sprak een ziekenhuisbestuurder die zich ook erin herkende. Die zei, ja, als ik mij uitspreek over zaken, dan krijg ik ook heel veel haat over me heen. Dus het leeft ook breder bij andere organisaties. Ja, want u stelde in uw tweet dat dit maar het topje van de ijsberg is, hè, wat we de afgelopen dagen hebben gezien. Wat zit daar dan onder? Nee, wat er achter zit bij Kamerleden is dat we sowieso heel hard werken. Er is ook helemaal niks mis met heel hard werken. Alleen dat er wel weinig ondersteuning is. We hebben een klein parlement vergeleken met hoeveel inwoners we hebben in Nederland. Dus we werken allemaal heel erg hard. Mm-hmm. En dat betekent ook dat je offers moet maken. Hè, dat je je gezin bijna niet ziet door de week, noem maar wat. En dat je dan ook nog die haat over je heen krijgt bovenop dat hele harde werken. ja, dat is soms gewoon echt de druppel. Ja, want wat, wacht even, want is het en-en of is het een versterkt het ander? Want is het vooral de werkdruk, het aantal uren dat Kamerleden werken en ze overspannen maakt? Of zijn het de haatreacties die Kamerleden overspannen maken? Ja, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar mijn indruk is wel dat het een combinatie is. Dus heel hard werken en dat je daar bovenop nog alle haat krijgt en ook wel echt bedreigingen, dat nekt mensen. Ja, en welke van de twee zou dan uit moeten worden gezet? Nee, ik denk dat je aan allebei iets moet doen. Dus dat je bij allebei moet kijken van hoe kunnen we zorgen dat we die werkdruk wat verlichten en wat kunnen we doen aan die haat. En dat laatste is natuurlijk hartstikke moeilijk. Want ja, hoe doe je dat? Je kan wel wat dingen verzinnen hoor. Ik denk sowieso, daarom heb ik ook voor gekozen om uit te spreken. Dat is natuurlijk best wel spannend. En je krijgt inderdaad vervolgens heel veel haat over je heen. Maar je ook kwetsbaar op durven stellen. Want we doen natuurlijk heel graag als Kamerleden dat we alles aankunnen. En dat het heel goed met ons gaat. Want ja, dat beeld wil je graag neerzetten. Maar ik hoor zoveel om me heen van collega's die slecht slapen. Die fysieke klachten hebben. En nou ja, wat ik ook heb geschreven, ik heb daar zelf ook last van gehad. Dus we moeten denk ik niet doen alsof alles hier goed gaat. En eerlijk benoemen en uitspreken wat er gebeurt achter de schermen. Mm-hmm. En daar wat aan proberen te doen. Ja, u zegt u heeft daar persoonlijk ook wel eens last van gehad. Heeft u wel eens overwogen om te stoppen? Nou, ik heb wel, dat was van de zomer. Ik heb heel lang last gehad van mijn rug en mijn nek. En de hele tijd slikte ik maar paracetamol. En dat deed ik gewoon maanden achter elkaar. Want ik had geen tijd voor pijn. Toen dacht ik, nou, in de zomer, 3 weekjes vrij, komt allemaal wel goed. En na die 3 weken had ik eigenlijk nog meer pijn. Dus dat was wel een moment dat ik dacht, ja, dit gaat zo niet, dat gaat zo niet verder. Hmm. En daar ben ik goed uitgekomen, ook door keuzes te maken en ook door dat intern te bespreken. En daar is gewoon hartstikke goed op gereageerd. Dus je omgeving is belangrijk. We moeten denk ik wel ook kijken wat we aan het systeem nog meer kunnen veranderen. Nou, precies, want dan zegt u wat, er is hartstikke goed op gereageerd. Maar is er ook echt daadwerkelijk iets veranderd dan aan de werkdruk voor u? Nou ja, ik denk, kijk, wij werken ook heel intensief samen met de Partij van de Arbeid. Je ziet natuurlijk een enorme versplintering in de Kamer. Dus veel kleine fracties. Dat betekent dat je hele grote portefeuilles hebt. Dus dat je in je eentje alles moet weten van, ik noem maar wat, VWS en alles van justitie en veiligheid. Ja, dat kan niet. Dus we hebben ook met elkaar, met de twee fracties gekeken, kunnen we bijvoorbeeld de begroting een beetje verdelen? Dat zijn de grootste debatten van het jaar, de begrotingsbehandeling. Dus wij spreken namens de PvdA bij Binnenlandse Zaken en zij spreken weer namens ons bij Justitie en Veiligheid. Dus we proberen zelf wel te kijken wat we kunnen doen. Maar het gaat wel echt verder dan dat. En ik denk dat we ook eigenlijk alle opties op tafel moeten leggen. Dus moet ons parlement niet groter zijn? Moet er niet meer ondersteuning komen? Wat betekent dat voor een kiesdrempel? Dus ik denk de taboes moeten weg. En we moeten dit met elkaar bespreken. Van welke opties zijn er om iets aan die werkdruk te doen? En wat kunnen we ook doen aan die haat? Ja. Mevrouw Ellemeet, er is nog iets anders wat ik met u wil bespreken. Een zorgdossier waar u zich in de Tweede Kamer ook mee bezighoudt. En morgen een voorstel voor indient. Namelijk chronische pijn in je baarmoeder. Zo erg dat je rond je menstruatie niet kunt werken of naar school kunt. Endometriose, zo heet die aandoening. Tienduizenden Nederlanders hebben daar last van. En toch kent bijna niemand de ziekte. Heel anders dan in Frankrijk, waar endometriose is uitgeroepen tot volksziekte. Laten we even luisteren. In Frankrijk komt de regering met een landelijk actieplan tegen de ziekte endometriose. 1 op de 10 vrouwen krijgt die ziekte. Die kan leiden tot onvruchtbaarheid. Nu is het nog vaak zo dat endometriose verward wordt met een pijnlijke ongesteldheid. Zelfs artsen herkennen het niet. Vrouwelijke patiënten worden daarom gewoon weer naar huis gestuurd en de endometriose groeit verder. President Macron gaat massaal investeren in onderzoek naar de ziekte. Franse artsen krijgen betere opleidingen en het publiek krijgt veel meer informatie. Ook Nederlandse deskundigen pleiten voor meer onderzoek. Ja, en een van die deskundigen die dat ook vindt is hoogleraar voortplantingsgeneeskunde aan de Radboud Universiteit, Annemieke Nap. Zij is gespecialiseerd in endometriose. Goedemiddag, mevrouw Nap. Om even bij het begin te beginnen. Hè. Wat is endometriose precies? Ja, heel even ter correctie. Niet tienduizenden vrouwen in Nederland hebben er last van, maar ongeveer 500.000. Dus het is echt iets wat ontzettend veel voorkomt. Maar endometriose, dat wil eigenlijk zeggen de aanwezigheid van weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies. Mm. En baarmoederslijmvlies zit normaal gesproken alleen maar aan de binnenkant van de baarmoederholte. Maar als dat weefsel wat daarop lijkt ook aan de buitenkant van de baarmoeder voorkomt, dus in de buikholte, dan spreek je van endometriose. Oké, en wat zijn de gevolgen daarvan? Ja, vrouwen krijgen daar vaak hele hevige invaliderende buikpijnklachten van. Hè. Rondom de menstruatie begint dat vaak. Voor de menstruatie en tijdens de menstruatie. Als het langer duurt, die ziekte, dan kan die pijn zich ook uitbreiden tot chronische buikpijn. Mm-hmm. Maar met name dus pijn in de buik, vermoeidheid, een opgeblazen gevoel, pijn in je rug, uitschrijving naar je benen, pijn bij het vrije, soms pijn bij het plassen en pijn bij de ontlasting. Maar bijvoorbeeld ook verminderde vruchtbaarheid speelt een rol bij deze ziekte. Het hele functioneren wordt er in ieder geval door aangetast. Mevrouw Ellemeet, u dient morgen in het Kamerdebat over de zorgbegroting een voorstel in. Wat wilt u precies voor elkaar krijgen? Ja, ik wil eigenlijk twee dingen voor elkaar krijgen. Allereerst dat mensen weten dat deze ziekte bestaat. En dan begint het al bij vrouwen zelf. Dat heel veel vrouwen hebben hier nog nooit van gehoord. Ik moet je eerlijk zeggen, ik had er tot 2 jaar geleden ook nog nooit van gehoord. Terwijl dus zoveel vrouwen er last van hebben. Dus echt een brede nationale voorlichtingscampagne. En daarnaast vind ik het ook belangrijk dat er meer onderzoek naar gedaan kan worden. We zien nu vaak dat er hele goede voorstellen worden ingediend en dat dan wordt gezegd, ja, maar dat is alleen voor vrouwen en je gaat er niet dood aan. Dus we moeten het denk ik allebei doen. We moeten zorgen dat mensen ervan af weten. Want als je weet van die ziekte, dan sta je natuurlijk ook steviger in je schoenen als je bijvoorbeeld naar je huisarts gaat. Die dan misschien in eerste instantie zegt van, goh, krampen en pijn in je buik, dat hoort erbij. Dat je dan kan zeggen, nou, ik dacht het niet. En vervolgens dat er ook meer onderzoek naar gedaan wordt, zodat we het ook beter de problemen kunnen oplossen. Oké, meer onderzoek en meer kennis. Mevrouw Nap, hoe kan het eigenlijk dat er zoveel, u zei, 500.000 vrouwen zijn die last hebben van endometriose en dat het toch nog steeds zo onbekend is? Ja, we denken dat verschillende factoren daarbij een rol spelen. Het wordt vaak niet zo sexy gevonden om te hebben over buikpijn of pijn gerelateerd aan je menstruatie. Dat is iets heel anders dan een zere schouder of vermoeid hebben met lopen. Dus mensen hebben het daar ook niet vaak over. Iets anders is dat heel vaak gedacht wordt van ja, pijn bij de menstruatie, dat hoort er nou eenmaal bij. Dat had mijn moeder ook, dat had mijn tante ook, dat heb ik nu ook. En dat mensen daardoor denken van ja, ik moet gewoon niet zeuren, het hoort erbij. Mm. En soms is het ook zo dat een gevoelige menstruatie, dat iets is wat nu eenmaal een feit is. Maar als je echt ernstig belemmerd wordt in je functioneren, je kunt een paar dagen niet naar school tijdens je menstruatie, of je kunt een paar dagen niet naar je werk iedere maand. Ja, dat is echt niet normaal. Dus daarvoor moet je echt hulp zoeken. En dan wil het niet altijd zeggen dat zeker endometriose is, maar daar moet wel onderzoek naar gedaan worden. Ja, er moet onderzoek naar gedaan worden. Dan denk ik uiteraard, huisartsen en specialisten hebben dit toch ook op de radar. Is het dan bij hen ook minder bekend? Nou, de kennis die is eigenlijk wel aanwezig. Als je aan een huisarts of aan een specialist vraagt wat is endometriose, dan zullen ze dat waarschijnlijk wel kunnen benoemen. Mm-hmm. Maar het ook herkennen in de spreekkamer en ook onderkennen van, oh ja, dit is zo'n vrouw, die moet ik misschien verwijzen, of daar moet ik misschien specifiek onderzoek naar endometriose inzetten. Dat is vaak nog wel een probleem. En dat komt omdat de klachten waarmee vrouwen zich presenteren vaak nogal uiteenlopend kunnen zijn. Hè. Als mensen zeggen, ja, ik heb iedere maand enorme pijn in mijn rug tijdens mijn menstruatie, die straalt uit in mijn benen. Ja, dat kan anders zijn dan iemand die zegt, ja, als ik mensen weer, dan kom ik gewoon helemaal niet vooruit. Dan moet ik gewoon een dag in bed blijven liggen. Ja. Dus om echt dat kwartje te laten vallen van, hey, dit zou wel eens endometriose kunnen zijn. Ja, daarvoor denken we dat we die awareness, ja, ook onder huisartsen en onder gynaecologen, dat die nog wel wat beter moet. Ja, bewustzijn onder huisartsen en gynaecologen. Maar helpt zo'n campagne die mevrouw Ellemeet dan voorstelt dan wel? Ja, wat mij betreft zeker. En vooral, hè, wat ik net zei, dus dat mensen denken van, oh ja, mijn moeder had dit ook, mijn tante had dit ook, dus het zal wel normaal zijn. Ja, als we daarmee stoppen dat te denken van, oh, het zal wel normaal zijn dat pijn erbij hoort. Mm-hmm. Als vrouwen dat ook uitstralen als ze naar de huisarts gaan om hulp te zoeken, dat ze met de huisarts overleggen van, goh, ja, ik maak me echt heel veel zorgen en iedere maand een paar dagen niet naar school of naar mijn werk kunnen, dat is toch niet normaal. En ik denk, als je dat samen met je huisarts of met je specialist op die manier aanpakt, ja, dat heel belangrijk is, dus dat vrouwen ook zelf die kennis hebben. Nou, mevrouw Ellemeet, u wil ook dat de endometriose de stempel volksziekte krijgt, hè? Zoals in Frankrijk nu al gebeurt. Denkt u echt dat dat gaat lukken hier in Nederland? Nou, wie niet waagt, niet in wint. Dus wat mij betreft ga ik dat voorstellen en hoop ik echt dat deze minister zich duidelijker uitspreekt voor een ziekte die vooral vrouwen treft. Ik heb goede hoop dat we een en ander wel gaan binnenhalen. Ja, een en ander wel gaan binnenhalen qua geld? Ook? Ja, we hebben natuurlijk veel geld nodig voor zo'n campagne. En ik heb goede hoop. Goed. Dank GroenLinks-Kamerlid Corine Ellemeet en Annemiek Nap, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. De rapwereld is een nieuwe 50-plusser rijker. Niemand minder dan Eminem ziet vandaag Abraham. De rapper is al zijn hele halve leven een absolute ster. En zijn muziek is redelijk tijdloos. Zeker als je nagaat dat ook de nieuwe generatie rapliefhebbers wegloopt met zijn muziek. Vandaag dus een bijzondere mijlpaal voor Marshall Mathers, zoals je hem ook wel mag noemen. Of was het nou Slim Shady? Nou, er is er een jarig, maar wie van de drie? Dat is de vraag. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door and started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said, nothing, you idiots. Dr. Dre's dead, he's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, chicka, chicka, Slim Shady, I'm sick of him. Look at him, walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute, though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips, my bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids, and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what intercourse is. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women, wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Will Smith don't got a cuss in his rap to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? So you guys can just lie to get me here? So you can sit me here next to Britney Spears? You shit, Christina Aguilera better switch me chairs so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear him argue over who she gave head to first. Little bitch put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. I said download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MVD. I'm sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me. So I have been sitting here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk, and act like me, and just might be the next best thing, but not quite me. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugarcoated at all. I just get on a mic and spit it, and whether you like to admit it, I just shit it better than 90% of you rappers out, kid. Then you wonder how can kids eat up these albums like volumes? It's funny, cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting, pinching nurses' asses when I'm jacking off a Jergens, and I'm jerking, but this whole bag of Viagra isn't working. And every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings, or in the parking lot circling, screaming I don't give a fuck, with his windows down and the system up. So will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up and be proud to be out of your mind and out of control. And one more time, loud as you can, how does it go? I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Guess there's a Slim Shady in all of us. Hockey. Let's all stand up. Hey, hoort Eminem met de Real Slim Shady. NPO Radio 1. Natasha Kips. De Nieuws BV. Op deze Wereldarmoededag zometeen aandacht voor De Schoen van 10 miljoen. Een boek met verhalen over kinderen en armoede. BNN verslaggever Jeroen van Koningsbrugge die maakte daar 20 jaar geleden al eens een reportage over. Het is pijnlijk om te zeggen, maar zelfs voor de kinderen draait het spel om de knikkers. Kinderarmoede wordt een steeds groter probleem. Vooral de kinderen tussen de 10 en de 14 worden keihard aangepakt door de verhoging op accijns van alcohol en tabak. NPO Radio 1. Eerst NOS Journaal met Kirsten Klomp. Het dodental van de Russische droneaanval op een flat in Kiev is opgelopen naar 3. Dat meldt een adviseur van president Zelensky. Ook in andere steden zijn nieuwe explosies geweest waarbij meerdere doden zijn gevallen. Het minimumloon en uitkeringen zijn te laag om van rond te komen en daarom komen steeds meer minima in de knel. Dat zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens hem moet de overheid dat veranderen door actiever en socialer te zijn. De imam van de Al-Fitra-moskee in Utrecht wordt vervolgd voor meineed, witwassen en valsheid in geschriften. Hij zou niet hebben meegewerkt aan een parlementaire ondervragingscommissie, terwijl dat verplicht is. Die commissie deed onderzoek naar de ongewenste beïnvloeding van moskeeën door regimes in onvrije landen. Op een spoorwegovergang in Bergen-op-Zoom is een stilstaande stadsbus gegrepen door een trein. De buschauffeur was al uitgestapt en er zat verder niemand in. Hoe het kan dat de bus stil kwam te staan op de overweg wordt nog onderzocht. Voor de stand van zaken op de weg, Bianca Damink. Er is niet veel aan de hand onderweg, maar een paar auto's met pech die veroorzaken wel vertraging. Zoals op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen de Wijk en Staphorst. Je hebt daar 10 minuten tijdverlies. En op de A58 van Breda naar Eindhoven rijdt het langzaam tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Door het pechgeval daar is de rechter rijstrook dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat uiteraard Ellen Dekwiet. Ja, goedemiddag en goede maandag, beste nieuwsbv'ers. Afgelopen week vonden de slotverhoren van de Groninger gasenquête plaats. En er waren enkele memorabele momenten. Zo durfde Mark Rutte niet meer het woord herinneren in de mond te nemen. En zei hij in plaats daarvan constant dat hij zich de dingen toch anders reconstrueerde. Er was Shell-topman Ben van Beurden die tijdens zijn verhoor vertelde dat de premier en hij vrienden waren. En dat Rutte hem in 2015 nog geruststelde dat de gaswinning in Groningen op het meer dan lucratieve niveau van 27 miljard kuub per jaar zou blijven. Rutte had daar op zijn beurt geen actieve reconstructie van. En dat had hij trouwens ook niet van een geheim memo van Shell jaren geleden dat alleen aan hem gericht was. Dat memo raakte helaas kwijt op Rutte's eigen ministerie, maar gelukkig had Shell nog een kopie om aan de enquêtecommissie te overhandigen. Met andere woorden, de club die de Groninger bodem leeg wilde pompen had hun papierwerk beter op orde dan degene die de Groningers tegen hen moest beschermen. Uit de verhoren bleek bovendien dat Maxime Verhagen, Henk Kamp en Annemarie Jorritsma zich sleutelmomenten uit de tijd dat zij aan het roer waren zich niet meer konden herinneren. Er kwam kortom een overheid naar voren die zich niet aan afspraken en beloftes naar de Groningers toehield en gaandeweg ook nog eens de regels veranderde ten faveure van de NAM. Keer op keer bleek het bij de politieke top onduidelijk wie de eindverantwoordelijkheid had. En ook dat niemand überhaupt genegen was om die verantwoordelijkheid te nemen. Tot Erik Wiebes in actie kwam en toen pas Rutte en Hoekstra meekreeg. Nou, uit de verhoren blijkt dus dat de belangen van de Groningers lange tijd totaal niet leefden in Den Haag. Gas deed ertoe, geld deed ertoe en Groningen niet. Men was bereid om weg te kijken terwijl er levens in gevaar kwamen, want men wilde liever geen gedoe met de borrelgenoten bij de olietop. Leveringszekerheid was belangrijker dan levenszekerheid. Ja, oké, de veiligheid was ook een issue en ik geloofde Mark Rutte oprecht toen hij tijdens zijn verhoor zei dat hij zich daar zorgen om maakte. Maar het was duidelijk dat het niet de veiligheid van de Groningers was waar hij bezorgd om was. En uit deze verhoren blijkt eens te meer hoe er vanuit Den Haag met de randen van het land wordt omgegaan. En met mensen en groepen die electoraal en of financieel minder interessant zijn. Een gezonde democratie zou de zwakken tegen de sterken moeten beschermen, maar in Nederland worden de kleinen straffeloos verpulverd door de grote. En daarom een advies. voor de volgende keer wanneer u in het stemhokje staat. Ga eens na wat u zou stemmen als u in Groningen woonde. Want zoals men met de Groningers is omgegaan, zo zal men met u omgaan. Zodra u ziek wordt, oud, uw pensioenbeheerder of bank failliet gaat. Wanneer er onder uw woning gas wordt gevonden of in uw achtertuin plek blijkt voor het giftige afvalwater van de NAM. Wanneer u in de weg staat of gewoon niet rendabel bent. Want wat de gasverhoren meer dan duidelijk hebben gemaakt, is dat niemand van ons nog langer alleen maar een Nederlander is. We kunnen ieder moment een Groninger worden. Laten we ons daar ook naar gaan gedragen bij de volgende verkiezingen. Want ik ben een Groninger en u bent een Groninger. Wij zijn allemaal Groningers. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Ja, een mooi symbolisch in de energietransitie gebaar. De gashouder op het Westergasterrein in Amsterdam gaat over 2 weken volledig van het gas af. Het culturele centrum draait vanaf november zo goed als volledig op zelf opgewekte zonne-energie. Ooit was de gashouder de plek waarin steenkoolgas werd opgeslagen. En nu staat er een dikke batterij die zonne-energie opslaat. Ja, de zon gaat op voor niks, al kan je die zin ook op een andere manier interpreteren, zoals de dijk. Dag of nacht, maakt geen verschil. Dag of nacht is één. 24 uur lang niks dan leegte om me heen. Dag of nacht maakt geen verschil. Ik zie geen onderscheid. Een dichte mist van tranen. Een zee van eenzaamheid. En de zon gaat op voor niks. De lucht is zinloos blauw. De zon gaat enkel onder. De zon gaat enkel onder. De zon gaat enkel onder. Zonder jou. Dag of nacht maakt geen verschil. Dezelfde duisternis. Wat fout kan gaan, gaat fout. Wat goed moet gaan, loopt mis. Dag of nacht, of nacht, of dag. Maar is dezelfde sleur. Een muur om naar te staren. Geen ramen en geen deur. En de zon gaat op voor niet. De lucht is zinloos blauw. De zon gaat enkel onder. De zon gaat enkel onder. De zon gaat enkel onder. Zonder jou. Zonder jou. De dijk met de zon gaat op voor niks. De Nieuws BV. Het is Wereldarmoededag, een dag die in het leven is geroepen om extra aandacht te vragen voor armoede. Ook in Nederland is dat nodig, want ook hier leven 900.000 mensen onder de armoedegrens. Ja, hoe is het om zo te leven? Daarover zijn 10 schrijvers in gesprek gegaan met 10 Haagse gezinnen met weinig geld. Het resultaat is het kinderboek De Schoen van 10 miljoen. En ik ga daarover praten met een van de schrijvers, Reza Kartoze-Wong. Goedemiddag, Reza. Hoi, goedemiddag Natasja. Nee, je hebt niet alleen hier aangeschreven. Ik bedoel, je schrijft sowieso bijna nooit alleen, toch? Als het gaat om kinderboeken. Nee. De kinderverhalen die ik schrijf, die schrijf ik samen met mijn vrouw Tian. Ja. Eigenlijk. En, ja. We hebben twee prentenboeken geschreven en nu ook dit verhaal. Ja. Jullie verhalen gaan vaak over Aziatische kinderen, om stereotypes en vooroordelen tegen te gaan. Waarom besloten jullie nu mee te werken aan een kinderboek over armoede? Een vergelijkbare reden. Deze verhalen zijn ook bedoeld om vooroordelen en stigmatiserende ideeën en beelden over kinderen en gezinnen die in armoede leven weg te nemen en te verminderen. Want wat voor vooroordelen bestaan er dan over kinderen die in armoede leven hier in Nederland? Bijvoorbeeld dat ze lui zouden zijn, niet intelligent zouden zijn. Dat geldt ook voor de ouders. Hè. Als we aan gezinnen in armoede denken. En als we die bijvoorbeeld in televisieprogramma's of in verhalen zien voorkomen, dan gaat het toch vaak over ouders die niet meer willen werken, bijvoorbeeld. Of dat zie je ook in nieuwsberichten. Dat het gaat om ouders of volwassenen dan die uitkeringen willen trekken en verder niet. Het gaat dus vaak ook over de individuele schuld. Vragen. Waarom zitten ze in hoe komt in die het positie? Dat je erin zit, inderdaad? Precies, ja. Zijn jullie gekoppeld aan een gezin, hè? Zoals alle andere schrijvers van deze bundel, gezinnen met weinig geld. Met welk gezin hebben jullie gepraat? Wij hebben met een Haags gezin gesproken. Vader, moeder, een zoon, die nu een jaar of 13 is, denk ik, en een dochter. En wat bijzonder was aan dit gezin, was dat zij ook nog slachtoffer zijn in het toeslagenschandaal. En dat gold volgens mij niet voor de andere gezinnen die meewerkt aan dit project. Nou, maakte dat het verhaal extra bijzonder? Misschien is het bijzonder. Ja, ik weet niet. Ik ben op zoek naar het goede woord. Hoe kan ik het zeggen? Precies, ik ook hoor. Nee, ik ook, want ik zei het net ook. Bijzonder in die zin dat met dit verhaal wordt eigenlijk ook wel duidelijk waar de oorzaken van armoede liggen. En dat die oorzaken niet liggen bij de ouders zelf. In dit geval gaat het om een gezin dat in deze penibele situatie is terechtgekomen door toedoen van onze overheid. Ja, dus de oorzaak leggen jullie daarin ook bloot? Precies. Want we nemen de jonge lezers heel serieus. Net zoals het Jeugdjournaal dat bijvoorbeeld ook doet. En we willen in dit verhaal ook uitleggen waar het allemaal vandaan komt. Hoe ze in deze situatie zijn beland. Ja, nou heet jullie verhaal de Hackpack op geheime missie. Ja. Welke ervaringen hebben jullie daarin dan verwerkt? Nou, allereerst de oudste zoon van het gezin vertelde ons wat ze allemaal hebben meegemaakt. En dat sloot wel aan bij het beeld dat we al hadden op basis van bijvoorbeeld reportages in het Jeugdjournaal. In het Jeugdjournaal zijn ook kinderen die slachtoffers zijn in het toeslagenschandaal geïnterviewd. Dus dat was wel. Ja, dat kenden wij. Mm-hmm. Maar hij vertelde ook wat het met hem deed, echt. Dat hij het vertrouwen in de overheid, maar eigenlijk ook het vertrouwen in de samenleving op een gegeven moment verloor. Door deze situatie. En dat deed heel erg pijn om dat uit de mond van een kind te horen. Dat een kind het vertrouwen in de samenleving is verloren. Ja, en dan moet je nog beginnen aan je leven, om het zo maar te zeggen. Er ligt nog een heel leven voor je. Precies. En dan ben je precies. Nu al wat vertrouwen kwijt. Je haalt een aantal keer het Jeugdjournaal aan. En ook dit verhaal, hè, dat het echt best wel impact heeft gehad. Ook op jullie twee tijdens het schrijven. Ja, laten we heel even naar een reportage luisteren van het Jeugdjournaal. Waarin deze slachtoffers worden gesproken, kinderen dus, over de toeslagenaffaire. De wasmachine deed het niet. Er kwam geen warm water uit de kraan. We konden ook niet douchen. Op een verjaardagsfeestje bijvoorbeeld. Bij iemand thuis en je gaat. En het is cadeautjestijd. Dan heb ik meestal geen cadeau bij me. Ik kan me voorstellen dat dat best wel vervelend is. Hoe voelde dat dan? Dan denk je dat het jouw eigen schuld is. Want ja, dan. Dat is eigenlijk maar gewoon een smoesje van, ik was bij mijn oma na school. Ja, dit hakt er natuurlijk wel in als je dit soort verhalen hoort. Schrijnend. Ja. Maar hoe verwerk je dat dan, hè? De ervaringen ook van die jongen die jullie hebben gesproken, in de Hackpack op geheime missie? Ja. Want dat is het verhaal. Ja, nou, wat Tian en ik vooraf hadden bedacht is dat we in ieder geval geen verhaal wilden schrijven waarin het alleen maar over waarin het alleen maar gaat over hoe zielig, zeg maar, deze kinderen zijn en hoe moeilijk die situatie is. Wij wilden juist ook een verhaal schrijven dat in zekere zin ook empowerment kan werken voor deze jongeren. Een verhaal waarin ze echt duidelijk agency hebben. Dus wat uit ons gesprek met dit gezin bleek, was dat de jongen heel erg van programmeren houdt. Nou ja, en toen klikte dat meteen, als we dachten, weet je wat, deze jongen gaat samen met zijn vrienden gewoon de Belastingdienst hacken om ervoor te zorgen dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor het toeslagenschandaal wel hun verdiende straf krijgen. En dat is eigenlijk waar het verhaal over gaat. Ja man, ik krijg hier meteen energie van. Gewoon de Belastingdienst hacken. Why not? Ja. Het is eigenlijk ook wel heel leuk voor volwassenen om te lezen. Hey, ja, nou. En zou je een stukje willen voorlezen? Zou je ons mee willen nemen in het boek? De hackback op geheime missie? Of het verhaal? Ja, het stukje dat ik heb uitgekozen, dat is een flashback waarin het hoofdpersonage Ryan nog even terugdenkt aan, aan wat hem allemaal is overkomen, zeg maar, toen hij nog jong was. De nieuwsberichten bleven maar komen. Iedere keer bleek het toeslagenschandaal nog erger te zijn dan iedereen dacht. Iedere keer bleken de medewerkers van de Belastingdienst zich nog erger te hebben misdragen. Ze bleken mensen slechter te hebben behandeld omdat ze bruin, zwart of moslim waren. Puur racisme dus. Dat raakte Ryan misschien wel het meest. Ze waren in de problemen gekomen omdat hij de achternaam van zijn bruine vader had en niet die van zijn witte moeder. Het maakte hem razend. Hoe meer er bekend werd over het schandaal, hoe bozer Ryan werd. De Belastingdienst had de levens van duizenden kinderen stuk gemaakt. Veel mensen van de overheid wisten er al jaren van af. Inclusief de eindbaas van het land, minister-president Mark Rutte. En allemaal probeerden ze de waarheid te verdoezelen en logen ze erover tegen heel Nederland. Als je kinderen dit aandoet, ben je wreed en harteloos en ken je geen liefde, vond Ryan. Dan ben je ook geen goede vader of moeder. Voor zulke ouders zou hij zich wel moeten schamen. Hoe kun je met jezelf leven? Wat vertel je je eigen kinderen, wilde hij die losers vragen. Zo. Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat er nu ouders zitten te luisteren en denken, wow, dit is wel zware kost hoor. Dan moet je je kinderen daar wel mee op zadelen. Snap ik. Aan de andere kant, wat ik net ook al zei, we moeten kinderen serieus nemen. Net zoals bijvoorbeeld het Jeugdjournaal ook doet. Kinderen horen van alles over het toeslagenschandaal. Krijgen ze mee via gesprekken die hun ouders bijvoorbeeld thuis voeren. Of nou ja, ook via nieuwsberichten. Kinderen kunnen dit heus wel aan. Mm. En wij vonden het belangrijk om het toeslagenschandaal eigenlijk ook in begrijpelijke taal uit te leggen voor jonge lezers. Maar ik begrijp het. Ik begrijp je opmerking. Er zullen ouders zijn die denken, ja, dit is misschien iets te zwaar voor mijn kind. Maar probeer het uit en je komt erachter. Je moet je kinderen niet onderschatten, denk ik. Hey, in jullie verhaal, even spoiler alert voor iedereen die zit te luisteren en denkt, wil nog niet het einde weten. Maar het komt uiteindelijk allemaal goed met de hoofdrolspeler Ryan. Ja. In het echt, ja, dat is nog maar de vraag. Hè. De problemen van de toeslagenouders zijn nog lang niet opgelost. Voelt dat ook niet een beetje cru, Reza? Ja, alleen dat is, denk ik, ook de functie van fictieverhalen. In fictieverhalen kun je ook een mooiere, een betere toekomst schetsen. En mensen misschien wat uitzicht bieden, zeg maar. En dat is wat we met dit verhaal ook proberen. Om de jongeren waar het ook om gaat, wat inspiratie te geven. Ik hoop bijvoorbeeld dat mensen zoals Ryan inderdaad ook later gaan programmeren. En op die manier een betere wereld kunnen creëren. En een beter algoritme bij de Belastingdienst bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ik wil je bedanken, Reza Kartoljevong. Jouw verhaal over de hackpack van Ryan staat er dus in het kinderboek De Schoen van 10 miljoen. En die is nu te koop. Dankjewel. De Nieuwsbv. 40 jaar geleden werden 4 journalisten in koele bloeden vermoord in El Salvador. Nu zijn er 2 verdachten opgepakt. Hoogbejaarde mannen zijn het inmiddels. Maar gaan ze nog vervolgd worden? Ik ga daarover praten met journalist Jos van Dongen. Goedemiddag, Jos. Dag, goedemiddag. Jos, jij hebt voor Zembla een uitzending gemaakt hierover, hè? Maar dat is al een tijdje geleden. Neem ons even mee naar 1982. Wat gebeurde er in El Salvador toen? Nou, in 1982 was er een zeer bloedige burgeroorlog bezig. Er zijn toen echt 70.000 mensen vermoord, vooral burgers. En ja, daar gingen natuurlijk ook Nederlandse journalisten naartoe om daar verslag van te doen. En er was toen een camerateam van de Icon-televisie met Koos Koster en Jan Kuiper als verslaggevers, Hans de Laar als geluidsman en Joop Willems was cameraman. En die waren op weg naar een klein dorpje in de bergen om een portret te maken van een familie die daar woonde. Om aan te geven van hoe dat allemaal daar ging. En toen zijn ze in een hinderlaag gelopen. En die hinderlaag was bewust neergelegd om deze vier Nederlandse journalisten te vermoorden. Zo. Nou, zijn er vier verdachten? Ja, dat is... Ja, dat is heftig, toch? Dat daar opzettelijk over nagedacht. Ja, je mag gewoon je werk zijn. Dat is natuurlijk het gekke. Wij als journalisten, jij ook, wij gaan natuurlijk informatie verzamelen. Ja. Wij zijn geen onderdeel van een oorlog. En op een gegeven moment dan vinden mensen, ene partij of de andere partij, dat jij een onderdeel van de oorlog bent. En dat ze met het doden van jou ook waarschijnlijk de informatiestroom kunnen stoppen. Dus dat was heel erg normaal in die tijd in El Salvador? Het gebeurde regelmatig dat journalisten daar ook echt gewoon... Er zijn een aantal Amerikaanse journalisten vermoord. Het gebeurde daar. Maar dat En dan zie je ook wel dat het heel lang duurt voordat er überhaupt ook mensen opgepakt worden van zo'n misdaad. Ja, want wie zijn nou die, ik heb het over hoogbejaarde verdachten inmiddels, wie zijn dat? Het zijn, er is een dagvaarding uitgegaan, een arrestatiebevel voor 5 mensen. 2 mensen zijn inmiddels overleden. En de andere 2 hebben het over eigenlijk een oud-minister van Defensie. Dat is dus echt een hele hoge militair. En 2 andere kolonels, waarvan er eentje nog in Amerika woont. Maar gelukkig zijn die 2 die in San Salvador woonden, die zijn zaterdagavond opgepakt. En dus de minister van Defensie zit dus voor de eerste keer in de gevangenis in El Salvador. Aha, en je hebt het dan over kolonel Mena, toch? Nou, kolonel Reyes Mena die woont in de Verenigde Staten. Ja. Kolonel Reyes Mena die is dus, daar is dus nu wel een verzoek naar de Verenigde Staten om hem uit te leveren aan El Salvador. Maar de 2 mensen die nu in El Salvador gevangen zijn genomen, dat is dus die minister van Defensie. Aha. En een kolonel Moran. Hij is de hoofd van de lokale politie. Aha. En Moran wordt ervan verdacht dat hij doorgegeven heeft dat deze 4 journalisten op weg waren naar dat dorpje. Dat hij ze dus in de gaten hield en informatie erover had. En uiteindelijk was de minister van Defensie natuurlijk verantwoordelijk voor alles wat er gebeurde. En niet alleen verantwoordelijk voor de moord op deze 4. Mm-hmm. Maar hij was ook verantwoordelijk voor de moord op aartsbisschop Romero. Verantwoordelijk voor het doden van ongeveer 90.000 mensen in een klein dorpje. Deze man die was echt... Die is echt verantwoordelijk voor heel veel. Dus ja. Het is echt een haast een wonder om het zomaar te zeggen dat deze man nu achter slot en grendel zit. Ja, nou hebben jullie in 2018 een uitzending hierover gemaakt. Zijn dit ook de onderdelen die jullie toen hebben onderzocht? Of hebben jullie meer onderzocht? Ja, we hebben eigenlijk een reconstructie gemaakt van het geheel. En Marco en ik hebben uiteindelijk ook de man gevonden die dus in Amerika woont, kolonel Reyes Mena, die daar probeerde anoniem te leven zonder verder dat hij bekend was. Maar we hebben hem opgespoord en we hebben hem geconfronteerd. Ah, zullen we even naar het confrontatiemoment gaan? Ja. Het ziet er al gesloten uit, hè? Ja, dat wel. Ja, dat is hem. Ja, dat is hem. Ja. Hallo. Mr. Reyes Mena. What do you want? We are journalists from Holland. You were Colonel Reyes Mena, yes? I want to see the paper. The paper I have is from the Security Council of the United Nations. What do you want? Why did you give the order to kill 4 Dutch journalists? You get the hell out! Get all clear! Practicar con usted y filmar. Nou, hij stuurt jullie echt naar jullie moer. Want jullie moeten opzouten eigenlijk, als ik het zo goed begrijp. Hij zei ook nog daarbij dat wij een onderdeel waren van het communistisch complot. Ja. En dat alle journalisten daar een onderdeel van zijn. En je ziet dat hij nog erg in die koude oorlogtaal denkt. Ja. En geen verantwoording wil afleggen. Ook daarna heeft hij nooit met ons willen praten. En heeft ons verder afgehouden. Ja. Hij is dus tot nu toe nog niet opgepakt. Het is wel een uitleveringsverzoek. Denk je dat hij door de Amerikanen wordt uitgeleverd aan El Salvador? Nou, kijk, die minister van Defensie die dus nu in San Salvador gearresteerd is, die woonde tot 2016 ook in de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten heeft hem toen, omdat die minister van Defensie verantwoordelijk had vooral die misdaden tegen de menselijkheid in El Salvador, heeft de Verenigde Staten hem eruit gegooid. Dus uitgezet richting El Salvador, waar hij gewoon vrij verder kon rondlopen. Maar ik heb een stille hoop, een grote hoop, dat de Verenigde Staten ook op dit gebied alert is en Reyes Mena naar El Salvador uitzet en dat je daar dus veroordeeld kan worden. Ja, maar hoop, hoe komt het überhaupt dat het zo lang duurt om die twee mannen op te pakken? Ja, de Verenigde Naties heeft een vredes, of zeg maar een commissie opgezet om de waarheid te achterhalen. In 1992 zijn ze met dat onderzoek naar buiten gekomen. En in 1992 heeft meteen in El Salvador een amnestiewet afgekondigd. Betekent dat alle militairen die ooit bij die oorlog betrokken waren, kunnen niet veroordeeld dan wel vervolgd worden. Dat heeft tot 2016 geduurd. Toen is de amnestiewet afgeschaft. Dus nu pas konden ze vervolgd worden. En ja, dan moet je nog altijd bedenken dat er een rechter moet zijn die stoer genoeg is om op te staan. En deze vrouwelijke rechter die is stoer genoeg om deze arrestaties te verrichten. En dit is ook voor El Salvador een unicum. Omdat er nog sinds de burgeroorlog nog nooit hoge militairen gearresteerd zijn voor misdaden die ze begaan zijn, die ze begaan hebben 40 of 30 jaar geleden. Ah, dan is het groot nieuws daar dus in El Salvador. Het is groot nieuws in El Salvador. Ja, ja. Maar wat ik eigenlijk nog wil toevoegen, het is ook natuurlijk groot nieuws, niet alleen voor El Salvador, maar ook voor alle journalisten wereldwijd. Het is ook om aan te geven van, kijk, van journalisten blijf je af. Wij zijn er om informatie, berichtgeving te doen. Maar je gaat geen journalisten doden. En als je journalisten vermoordt, dan zul je uiteindelijk ook achter slot en grendel verdwijnen. Dus het is niet alleen een overwinning voor deze zaak of voor El Salvador, maar ook nog voor de journalistiek in het algemeen. Ja. Vandaag worden de verdachten voorgeleid. Gaat dit nou een eindeloos lang proces worden? Ik weet het echt niet. Tot op heden, wat ik net zei, is er nog nooit een militair voor de rechter, in ieder geval achter slot en grendel verschenen. In ieder geval ook niet voor tijdelijk. Dus ik weet het niet. De huidige president heeft dictatoriale tintjes. Is erg met de militairen. Dus ja, het kan alle kanten uitgaan. Ik hou mijn hart vast, maar dit is al een hele goede, positieve eerste stap, dat deze mannen in ieder geval een paar nachten achter slot en grendel gezeten hebben. En wie weet voor maanden en wie weet voor jaren nog. Yes, de boodschap is duidelijk. En ik wil je bedanken, journalist Jos van Dongen. En wie nog meer over die zoektocht van toen wil weten, zoek in je podcast-app de Zembla podcast op. De aflevering over de vermoorde journalisten in El Salvador. Na de Ster en het NOS Journaal gaat de Nieuwsbv gewoon weer door. Ik praat dan met Piet Hagen. Hij schreef het boek Dubbel Zondebok over Joodse journalisten in Nederland voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over de gestolen schilderijen van Joopie Huisman. Het is 14 juli 1984. Uit een kunstgalerie in het Brabantse Nuenen worden drie schilderijen van de Friese schilder Joopie Huisman gestolen. Ik weet ook dat er een beloning is uitgeloofd. In al die jaren zijn de schilderijen niet boven water gekomen. Die werken zijn absoluut niet vernietigd, die zijn nog ergens. En er was dat ene telefoontje. Ze liggen in een kluis in Eindhoven. Luister de gestolen schilderijen van Joopie Huisman. Daar wil ik liever niet over praten. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Shit. Wie luistert, weet meer. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Thuis, op kantoor of in het magazijn. Je grijpt nooit meer mis met Manutan. Manutan, Manutan, Manutan. Manutan heeft alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Meer dan 200.000 artikelen. Dat ga je als inkoper toch niet moeilijk doen? Manutan, Manutan. Nou, kom op, zing maar lekker mee. Manutan, Manutan. Ja mensen, Manutan. Manutan, Manutan. Manutan, alles voor iedere werkplek. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Onlineveilingmeester.nl. De overheidsveiler van Nederland. Duurzaamheid? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Op 3 november tijdens het jaarcongres Team Coaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. Gezond leven. Je bent er maar druk mee. Je zorgt dat je regelmatig beweegt, voldoende slaapt en gezond eet. Maar je vergeet helemaal om af en toe te ontspannen. Neem eens tijd voor jezelf met een dagje sauna. Even helemaal niets. Ontspanning begint bij sauna.nl. Vind de beste acties in één klik. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, in de aanloop naar en tijdens de Tweede Wereldoorlog waren Joodse journalisten in Nederland dubbel zonder bok. Hoe dat zit, dat bespreek ik zo in de Nieuwsbv met Piet Hagen. Hij deed onderzoek naar die journalisten en schreef er een boek over. Maar eerst, mensen met lage inkomens kunnen steeds moeilijker rondkomen van het minimumloon en uitkeringen. Dat en meer in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Nederlanders met een minimuminkomen komen steeds verder in de knel. En dat komt door de stijgende kosten voor levensonderhoud en de sociale vangnetten die steeds minder toereikend zijn. Dat concludeert de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Meneer van Zutphen, goedemiddag. Goedemiddag. En welke knelpunten ziet u bij deze groep mensen? Nou, in de eerste plaats zien we dat het sociale minimum, hè, dus dat is niet meer toereikend. Dat was het al niet toen we een jaar geleden gingen onderzoeken. En bij de huidige inflatie en de energiekosten is dat al helemaal niet meer het geval. We hebben gekeken naar oudere mensen die alleen een AOW hebben en daaraan tekort komen. We hebben gekeken naar jongeren met een beperking, mensen in de bijstand. En overal zien we hetzelfde patroon. Het is niet genoeg om rond te kunnen komen. Maar de overheid heeft het ook heel erg ingewikkeld gemaakt om extra aanvullingen te krijgen, een uitkering, een toeslag. Als je gaat werken, kom je in een soort van situatie waarin je niet meer precies weet wat je inkomen zal zijn. Dat leidt ertoe dat mensen misschien wel niet gaan werken terwijl ze het wel heel graag zouden doen. En gemeenten hebben er ontzettend veel werk aan om het allemaal voor elkaar te krijgen, terwijl wij vinden dat die energie en dat geld kan beter worden besteed om mensen op weg te helpen naar het werk. Ja, nu zijn er al wel steunpakketten aangekondigd die er komen. Het minimumloon gaat omhoog, maar helpen deze maatregelen dan niet? Ja, ze helpen natuurlijk wel een beetje, maar inmiddels weten we ook dat ze niet toereikend zullen zijn. Dus ik maak me vooral heel veel zorgen over wat gebeurt er straks. Hè? En dat kan morgen of overmorgen zijn, maar wat gaat er gebeuren als we echt de rekening gepresenteerd krijgen? En een aantal mensen in Nederland kunnen nog wel meekomen, maar een aantal lukt het ook echt niet. Hè? We moeten ook denken aan degenen die gewoon wel aan het werk zijn, maar daarmee onvoldoende geld verdienen om rond te kunnen komen. En we zien een aantal situaties waarin er moet worden gekozen tussen de huur betalen, eten op tafel en gas en licht betalen. Dat zijn toch wel hele dramatische situaties. Ja, om hoeveel mensen gaat het eigenlijk? Nou, onze schatting is dat het zo gaat om ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland. Ja, dat zijn er een hele hoop. Wat ziet u als oplossing hiervoor? Nou, in de eerste plaats denk ik dat we, laten we maar beginnen met de burger weer te vertrouwen. Die vraagt aan de overheid of de overheid wil helpen met ondersteunen. In plaats van allemaal controles en formulieren en digitale systemen. En daar hebben we al heel veel ellende van gezien in de afgelopen jaren. Laten we daarmee stoppen. We vertrouwen de mensen weer. We vragen wat ze nodig hebben. We praten met ze over wat ze zelf kunnen doen. En we zorgen ervoor dat dingen als de armoedeval, dat niet gaat gebeuren. Dat mensen weer toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Dat ze dingen durven vragen aan de overheid. En dat we ook bij een aantal mensen van wie we weten dat ze het nodig hebben, niet wachten tot ze het vragen, maar het zelf gaan brengen. Dank voor uw toelichting, Reinier van Zutphen, de nationale ombudsman. Bij een Russische droneaanval op een flat in Kiev zijn 3 burgers gedood, meldt een adviseur van president Zelensky. Reddingswerkers zoeken nog altijd onder het puin naar overlevenden. Het gaat om zogenoemde kamikaze-drones die met tientallen kilo's explosieven rondvliegen, zegt verslaggever Jeroen de Jager. Dat waren er tussen de 10, 20, 30 drones. 27 wordt gezegd. Dat aantal is niet geverifieerd nog. Maar daarvan is een groot deel uit de lucht geschoten. Vier of vijf van die drones zijn geëxplodeerd op Kiev. Grotendeels op wooncomplexen. En niet alleen Kiev is bestookt met de drones. Ook andere Oekraïnse steden werden aangevallen. Volgens de Oekraïnse minister van Binnenlandse Zaken zijn ook in andere plaatsen dodelijke slachtoffers gemeld. Rusland beweert dat het gaat om precisiebombardementen op legerdoelen en infrastructuur verspreid over het hele land. De nieuwe Britse minister van Financiën, Jeremy Hunt, heeft zojuist zijn plannen gepresenteerd. De plannen van zijn voorganger, Kwasi Kwarteng, leidden tot grote onrust in de Britse samenleving en op de financiële markten. Kwarteng werd afgelopen vrijdag ontslagen. Correspondent Arjen van der Horst, hoe wil Hunt de rust weer laten terugkeren? Ja, dat doet hij door de laatste nagel in de doodskist van Trussonomics te slaan, zoals het is gaan heten. Vorige maand kondigde premier Truss nog een hele reeks belastingmaatregelen aan om de economie een impuls te geven. Nou, bijna alle maatregelen zijn nu teruggedraaid door Jeremy Hunt, dus dat betekent dat de geplande verhoging van de vennootschapsbelasting gewoon doorgaat. De hoogste belastingschijf voor grootverdieners, die blijft gewoon bestaan. De verlaging van de laagste belastingschijf met 1%, die gaat niet door. En, heel opvallend, Hunt voert ook wijzigingen door in de plannen van Truss om de energiecrisis aan te pakken. Ik zeg opvallend, want over dat plan bestond nu juist brede consensus. Er was weinig politiek verzet tegen. Truss heeft de energieprijzen voor elektriciteit en gas laten bevriezen vanaf 1 oktober voor 2 jaar. Maar Hunt laat die prijzen nu bevriezen tot april en gaat dan kijken of het nog wenselijk is om daarmee door te gaan. Nou, Truss' plan was, oorspronkelijke plan, was erop gericht om de economie aan te jagen. Deze begroting van Hunt is er vooral op gericht de staatsfinanciën op orde te brengen. Ja, en keert met deze plannen, denk je, ook de rust op de financiële markten weer terug? Nou, de eerste signalen zijn wel gunstig voor de Britse regering. Die financiële markten worden met argusogen in de gaten gehouden natuurlijk. Want het was vorige maand juist de heftige reactie van de markten die Truss zo in de problemen bracht. Maar ja, in een reactie op het nieuws vandaag, ja, zag je de koers van de Britse pond stijgen. Ook op de obligatiemarkt is het wat rustiger geworden. We zagen de afgelopen weken de rente op staatsobligaties rap stijgen. Wat een extra probleem veroorzaakte voor de overheid, maar ook voor pensioenfondsen bijvoorbeeld. Maar deze ochtend is die rente weer gaan dalen. Allemaal signalen dat de markten meer vertrouwen hebben in het financiële beleid van de regering. Ja, daar dus positief. Maar is het ook genoeg om het rumoer binnen de conservatieve partijen over deze regering en premier Truss te stoppen? Nee, die politieke onrust zal niet zomaar weggaan. Zij won juist die leiderschapsverkiezingen binnen de conservatieve partij met de belofte de belastingen te verlagen. Maar ja, daar is nu niks meer van over. Dus ja, wat is nu nog het nut van haar premierschap? Dat is de vraag die nu steeds luider klinkt bij de Tories. Het is in feite nu de nieuwe minister van Financiën die aan de touwtjes trekt. Truss is een vleugellamme premier. Ja, en de Britse kranten staan al dagen bol van verhalen van conservatieve parlementariërs die openlijk oproepen dat Truss moet opstappen, van complotten die gesmeed worden om Truss van de troon te stoten, waar nu openlijk gespeculeerd wordt wie de juiste opvolger zou kunnen zijn. Ja, dat politieke rumoer zal niet zo snel verstommen. Haar positie blijft wankel. Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. Op een spoorwegovergang in Bergen-op-Zoom is een stilstaande stadsbus gegrepen door een trein. De buschauffeur was al uitgestapt, er zat verder niemand in. Door de botsing ligt het treinverkeer tussen Bergen-op-Zoom en Roosendaal stil. De imam van de Al-Fitra-moskee in Utrecht wordt vervolgd voor meineed, witwassen en valsheid in geschriften. Hij zou niet hebben meegewerkt aan een parlementaire ondervragingscommissie. Die deed onderzoek naar beïnvloeding van moskeeën door regimes in onvrije landen. En steeds meer kinderen die zich melden bij een hulplijn van het Centrum tegen Mensenhandel worden uitgebuit door hun eigen vader of moeder. Het kind moet betaalde seks hebben met een derde en het geld gaat dan naar de ouders. Het NOS-journaal. De politie heeft vanochtend samen met de FIOD en de Belastingdienst huiszoekingen gedaan in verschillende plaatsen. Het onderzoek richt zich op de handel en productie van drugs en het witwassen van geld, zegt de politie. We zijn met zo'n ruim 1000 man bezig om de doorzoekingen op de locaties zorgvuldig te doen. We hebben deze ochtend nog best wel recent een drugslab in aanbouw aangetroffen in Oefeld. Dat wordt momenteel onderzocht en zorgvuldig ommanteld. Hoeveel mensen er zijn opgepakt is niet duidelijk. De ruim 200 werkzoekenden hebben via de Floriade in Almere een baan gekregen. Blijkt uit cijfers van het Floriade Werkbedrijf, waarin de gemeente Almere, het UWV en uitzendbureau Randstad samenwerken. De bedrijven die aan de Floriade meededen waren verplicht om 5% van hun bruto omzet te besteden aan het inhuren van werklozen. En dat is dus gelukt, zegt de directeur van het Floriade Werkbedrijf tegen Omroep Flevoland. Ik kan heel trots zeggen dat we meer dan 203 mensen inmiddels via het Floriade Werkbedrijf aan een baan dankzij de Floriade hebben geholpen. De tuinbouwtentoonstelling is inmiddels afgelopen. Dus voor Angela stopt de baan in een van de restaurants op het terrein. Maar het werkbedrijf heeft haar al in contact gebracht met een nieuwe werkgever. En daar is ze blij mee. Ik ben helemaal klaar om door te gaan. En niet achter thuis zitten, televisie kijken en verzappen. Nee, kon goed. Nou, ook andere werkgevers hebben aangegeven mensen in dienst te houden nu de Floriade voorbij is. Het weer. Op veel plekken regen. In het zuidoosten kan het ook onweren. Het is zo'n 16 tot 20 graden. In de loop van de middag trekken de buien weg. Morgen dan meer zon. Blijft dan ook droog bij 16 tot 18 graden. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Bianca Damink. Er staan een paar files door wegwerkzaamheden. In België wordt aan de weg gewerkt op de E19... en dat veroorzaakt bij ons vertraging op de A16... van Breda naar de Belgische grens, tussen de afrit Rijsbergen en de grens. Je moet daar rekenen op 10 minuten tijdverlies. In het noorden op de A28 heb je ook vertraging door werkzaamheden bij Staphorst. Van Groningen naar Zwolle staat het daardoor vast. En ook daar is de vertraging 10 minuten. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ze gebrandmerkt als leugenpers, ontslagen, vervolgd en gedeporteerd. De Joodse journalisten waren dubbel zondebok. In het gelijknamige boek vertelt auteur Piet Hagen over het leed dat hen tijdens het nazi-tijdperk is aangedaan. En nu zit hij hier bij mij in de studio. Meneer Hagen, goedemiddag. Hallo. Welkom. Hoe bent u op dit idee gekomen van het boek Dubbel zondebok? Nou, ik had al eerder een boek over de geschiedenis van de journalistiek geschreven. En daarin stonden 48 portretten van journalisten van een lange periode van meer dan een eeuw. Mm-hmm. En toen, na afloop, constateerde ik dat van die 48 12 Joods waren. En dat had ik eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan toen ik ze uitzocht. Nee. En toen dacht ik, hè, wat een gek verschijnsel dat een kwart van de mensen die ik portretteer zijn Joods. Die waren dus heel belangrijk in de Nederlandse journalistiek. Dus dat speelde altijd al door mijn achterhoofd. Dat is een interessant iets, dat moet ik nog eens uitzoeken. Ja. En nu in verband met de oorlog, ja, was het nog belangrijker om daar naar te kijken. Omdat de Joodse journalisten waren het eerste doelwit van de nazi's hier in Nederland. Dus zodra op de eerste dag van de bezetting was er al een inval bij het Algemeen Nederlands Persbureau en werden al 23 Joodse journalisten gearresteerd. En een deel van hen is later ook omgekomen. Waarom hadden de nazi's hun ogen en pijlen meteen gericht op de journalisten? Nou ja, dat verhaal begint eigenlijk 20 jaar eerder, als Hitler in 1920 begint. En dan in 33 tenslotte komt hij aan de macht. Maar al in de jaren 20 begint hij een campagne tegen de zogenaamde Joodse leugenpers. En ja, hij speelt in op een al heel lang bestaand antisemitisch denken in Duitsland. Mm-hmm. En dat is in de jaren 20 na de Eerste Wereldoorlog steeds sterker geworden. En daar maakt hij gebruik van om zijn nationaal socialisme te verbreiden. Dus hij valt de bankiers en de juristen en de artsen, maar vooral ook de journalisten en de uitgevers aan, die vaak, heel vaak inderdaad, Joden zijn. Ja, heeft dat ook mee te maken? De media is machtig, toch? Ja. In een democratie ook, zeker. Ja. Heeft dat daarmee te maken? Ja, kijk, elke verandering van het regime moet natuurlijk zorgen dat ze de pers in handen krijgen. Mm-hmm. Dus dat speelt zeker een rol. Ja. Maar hij kon gebruik maken van het antisemitisch sentiment. En ja, bijvoorbeeld het grootste Duitse persbureau Wolf was inderdaad een Joodse onderneming. Veel kranten waren inderdaad Joods. En ja, dus kon hij makkelijk daarop zijn pijlen richten. Ja. Hoe hangt dat samen met de titel van uw boek, Dubbel Zondebok? Want nou, waarom waren deze Joodse journalisten dan dubbel zondebok? Ja, Duitsland had de oorlog verloren. Daar kregen onder andere de Joden de schuld van. Wat heel vreemd was, omdat veel Joden juist meegevochten hadden aan de Duitse kant. Maar goed, zij waren dus een zondebok vanwege die Eerste Wereldoorlog. Maar ze waren dubbel zondebok, omdat ze dus ook nog Joods waren. Dus ze waren én verdacht als Jood en verdacht als journalist. Mm. En vaak waren ze eigenlijk driedubbel zondebok, omdat ze ook heel vaak links waren. Ja. Dus, ja, ze al die factoren die zorgden ervoor dat zij echt een doelwit waren. Maar hoe komt het eigenlijk dat Joden zo veel vertegenwoordigd zijn in media? Ja, het is moeilijk om daar een afdoende verklaring voor te vinden. Want het is niet alleen in Nederland. Het is ook in Duitsland, ook in Engeland. Het persbureau Reuters in Frankrijk, het persbureau Havas. Dus in veel landen zie je dat Joden een belangrijke rol spelen. Dat kan komen doordat de Joden, toen ze uit Spanje en Portugal naar Noordwest-Europa vluchten, konden ze niet in elk beroep hun gang gaan. Het waren de gilden die de afschermden. Nou, en dit was een vrij beroep. Daar kon je dus makkelijk aan plooi vinden. Nog steeds een vrij beroep, hè? Ja. Het kan ook zijn bijvoorbeeld omdat ze dus aan de woordcultuur gehecht waren. En ze waren opgevoed bij de Heilige Schrift. En het woord was heel belangrijk voor Joden. Mm. Dat is ook een verklaring. Een andere verklaring is dat het ook vaak in de familie zat. Dus bijvoorbeeld de grote persbureaus in Nederland, Belinfante en Vas Dias, die waren in Joodse handen. En als hun kinderen dan een baantje zochten, dan konden ze mooi in dat bedrijf komen werken. Dus van generatie op generatie. Dus de familie Belinfante bijvoorbeeld, die heeft 23 journalisten opgeleverd. Dus dat was echt een imperium. Ja. U heeft al deze verhalen verzameld. Van Joodse journalisten die zich strijdbaar toonden ook. Wiens verhaal is u het meest bijgebleven? Sorry, hoe? Wiens verhaal is u het meest bijgebleven? Nou, ja, ik portretteer denk ik een stuk of 20-30 journalisten uitvoeriger. Wie ik heel, heel bijzonder vind is Philip Mechanicus. Die was een buitenlandredacteur bij het Algemeen Handelsblad. Hij maakte reportages in Rusland, in Duitsland. Daar zag hij het nazisme opkomen. Hij ging ook naar Israël om te kijken hoe het daar met de immigranten ging. En waarschuwde toen van ja, als er te veel Joden naar Palestina gaan, ja, dan ontstaan er spanningen met de Arabieren. Nou, daar heeft hij natuurlijk een vooruitziende blik, gelijk in gekregen. Ja, ja. Dus het was een uitstekende buitenlandredacteur. En toen, in het begin van de oorlog, werd hij net zoals alle Joodse journalisten, werd hij ontslagen. Dan mocht hij alleen nog over artis schrijven onder schuilnaam. Maar al heel snel kon hij helemaal nergens meer terecht. En toen is hij in Westerbork gekomen. En daar heeft hij, dat vond ik dus heel bijzonder, zijn beroep als journalist voortgezet. In een concentratiekamp? Hij kon daar gewoon met een opschrijfboekje de hele dag rondlopen. Want officieel was hij ziek, dus hij hoefde niet gewoon werk te doen. En dan praatte hij de hele dag met mensen en maakte notities en maakte een dagboek. En dat is later het kamp uitgesmokkeld. En hij is zelf later weggevoerd naar het oosten en omgekomen in het concentratiekamp. Maar zijn dagboek is bewaard gebleven. En dat is dus een gewoon perfecte beschrijving van het leven in Westerbork. Ja, dus echt dus zoals een journalist eigenlijk betaamt. Hè? Ja, een journalist dat de dood erop volgt. Dat was hij, ja. Zo. Zijn er trouwens ook vrouwelijke Joodse journalisten? Een heel bekende naam is Emmy Belinfante. Dat is uit die grote familie van 23 Joodse journalisten. En Emmy Belinfante was een soort rolmodel voor vrouwelijke journalisten al in de jaren 20. Dus zij publiceerde daarover van als vrouw kan je best in de journalistiek werken. En dan zei je oudere collega's, ja, maar dat is zoiets ergs, daar moet jij maar niet heen gaan. Dus ze was baanbrekend eigenlijk. Zij was een rol doorbrekend, ja. Maar, en ze was ook belangrijk in de Vereniging van Journalisten. Ze zat in het bestuur van de Haagse Journalistenvereniging. Ze was een hele bekende journalist. Maar ook zij is snel gearresteerd en ook omgekomen in een concentratiekamp. Nou heeft u het over mensen die uitgesproken zijn, die geen angst kennen eigenlijk, of wel angst kennen, maar daar zich toch overheen zetten en schrijven, hun werk dus doen. Maar de Tweede Wereldoorlog heeft een hele lange aanloop gehad. Hè? Het interbellum hebben we natuurlijk. Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Als er zoveel Joodse journalisten binnen media opereerden, hoe kan het dat de Nederlandse pers zo weinig schreef eigenlijk over de gevaarlijke politieke ontwikkelingen destijds? Nou, er is in heel veel kranten heel veel gewaarschuwd. En eigenlijk zou je het moeten omdraaien. Hoe kan het dat zo weinig mensen dat opgepikt hebben? Goed hebben gelezen dus. Het stond in de krant. Aha. Maar ja, men heeft het toch weer verdrongen, kennelijk. En ook bijvoorbeeld in het Nieuw Israëlitisch Weekblad, het belangrijkste orgaan onder de Joden in Nederland, daar hebben stukken gestaan al in de jaren 20 over het antisemitisme in Berlijn. Echt heel erg duidelijke waarschuwingen voor wat er daar gaande was. En toch zei ook de hoofdredacteur in die tijd van het Nieuw Israëlitisch Weekblad, nou, je moet het niet overdrijven en als je daar steeds maar over schrijft, dan Dat houden de mensen niet van. Ah, zo. Dus het was dus ook het, op hoofdredacteursfunctie werd er toch wel anders naar gekeken. Ja, ook in een krant gekeken. Als het Volk. Ja. Dat was een socialistische krant. Die heeft verschillende journalisten gehad die dus heel fel tegen het nationaal socialisme waren. Maar dan werden ze door hun eigen leiding een beetje teruggeroepen van nou niet elke dag daarover. Want zelfcensuur noemen we dat toch? Ja. Kritisch schrijven over Hitler, was dat er ook niet, zat dat er ook niet in? Ja, daar was een probleem mee. Hitler was een bevriend staatshoofd. Dus daar mocht je officieel geen kritiek op hebben. Tenminste, niet heel erg negatief over schrijven. Want dan kwam je voor de rechter. En er zijn dus diverse processen geweest. Ook van tekenaars bijvoorbeeld, die een spotprint op Hitler maakten. Ja, en die kwamen dan in de gevangenis. Er was een Duitse journalist die in Nederland naar Nederland gevlucht was. En die werd het land uitgezet omdat hij tegen Hitler schreef. Dus ook dat was niet eenvoudig. Ja, het was überhaupt denk ik niet eenvoudig in die tijd, als wat u nu schetst, om nieuws naar buiten te brengen, om kritisch te zijn. Dan heeft u ook een aantal hoofdstukken gewijd aan het beroemde verzetsmedium. Ik heb het over Radio Oranje. Laten we er heel even naar luisteren. Wij hebben deze uitzending Radio Oranje genoemd. Geachte luisteraars, Hare Majesteit de Koningin. Ik wek mijn landgenoten in het vaderland en overal waar zij zich bevinden, op, om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen in de eindoverwinning van onze zaak. Ja, we kennen Radio Oranje zo, hè? Oproep tot strijdbaarheid, moed inspreken, maar ook als informatiedeler. Nou, schetste u net al hoe moeilijk het was in die tijd om kritisch te zijn, om informatie te delen. Hoe was dat voor Joodse journalisten? Dus die dubbele zware last eigenlijk. Nou ja, in Londen waren ze dus heel sterk vertegenwoordigd. Dus van de ongeveer 40 journalisten die op tijd naar Londen zijn ontkomen, waren er ongeveer 30 Joods. Mm-hmm. Dus wat Hitler wilde bereiken, dat de Joden uit de pers zouden verdwijnen, daar in Londen bewees het tegendeel zich. Daar waren ze dus driekwart van, maakten ze van de journalistiek uit. Maar het probleem was dat ze wel toch onder censuur stonden van de regering. En dat de geallieerde regeringen wilden eigenlijk niet al te veel over de Jodenvervolging in de openbaarheid brengen. Want ze waren bang dat dan Joodse organisaties, Wereldcongres van Joden bijvoorbeeld, dat die dan een campagne zouden beginnen van, er moeten spoorwegen gebombardeerd worden, er moeten kampen bevrijd worden. En dan zeiden de geallieerde regeringen, nee, wij zijn langzaam bezig het nazisme te verslaan met troepen vanuit Afrika, vanuit Engeland, vanuit Rusland. En tenslotte zullen we Berlijn veroveren. En tussendoor moeten we niet allerlei wilde acties hebben. Dus niet veel over de Jodenvervolging. Ja. Dat is nogal vreemd opereren als Joodse journalist. Dat was voor journalisten Lou de Jong natuurlijk heel moeilijk. Lou de Jong heeft er veel over gezegd later. Hij heeft gezegd, ja, om te beginnen kon je vaak niet geloven wat je dan over die kampen hoorde van vergassing. Kon je eigenlijk niet voorstellen dat dat in Duitsland dat het echt gebeurde. Maar verder was er dus die censuur. En ja, we wisten ook lang niet alles. Nou ja, zo allerlei argumenten. Hmm. Maar later in zijn memoires heeft hij toch wel iets duidelijker gezegd. Ja, er waren eigenlijk wel meer rapporten dan wij lieten merken. En daaruit bleek echt wel wat er dus in die kampen aan de hand was. Dat er echt miljoenen mensen werden vermoord. Exact. Nou, heeft u in uw boek een register opgenomen. Daarin staan 343 Joodse journalisten vermeld, waarvan er 100 zijn vermoord. Waarom is dit register zo belangrijk? Nou, om te beginnen, die hele groep die was eigenlijk in zijn totaliteit niet bekend. Men kende wel allerlei belangrijke namen, maar dat er zoveel Joodse journalisten waren, dat is nu eigenlijk toch voor het eerst duidelijk geworden. Mm-hmm. En ik vond het een soort eerbetoon aan, ik beschouw ze toch als mijn collega's. Ja. Van collega's journalisten die zoveel omgekomen zijn. Als er nu tegenwoordig één journalist omkomt, dan hebben we het er allemaal over. Exact, we hebben het er net ook al over gehad. Dat is ook terecht. Ja. Maar meer dan 100, ja, gewoon op de Nieuwezijds Voorburgwal, daar hebben ze gewerkt. En daar zijn ze allemaal verdwenen. Dat is toch een vreselijk feit. En ik wou hun namen boekstaven en een soort stolperstein voor ze oprichten. Een struikelsteentje, ja, zoals we ze in Amsterdam hebben liggen. Die mogen niet uit het ons geheugen verdwijnen. Heel mooi. Even kort, heeft de journalistiek anno 2022 haar les geleerd, denkt u? Nou, ja, les leren. Ik vind in ieder geval, men moet eerst weten hoe het toen gegaan is, hoe zoiets sluipenderwijs 10, 20 jaar lang zich invreet en dan tenslotte aan de macht komt. Dat is leerzaam om te zien hoe dat kan gaan. Mm-hmm. En ja, nu zie je natuurlijk weer allerlei rare theorieën en ook vaak anti-Joods. Dus in de boeken die ik moest signeren heb ik steeds gezegd, wees waakzaam. Wees waakzaam. Piet Hagen, dank u wel voor dit waardevolle gesprek. Uw boek Dubbel Zondebok ligt nu in de boekwinkels. En klaar zit iemand bij Bureau Buitenland. Maar wie is het? Chris Keijne, hallo. Ja, die is het. Zeker. Vertel, waar gaan jullie heen? Wij gaan naar China, want gisteren begon daar het vijfjaarlijkse partijcongres van de Communistische Partij. En daar zette president en partijleider Xi Jinping zijn visie op de plek van China in de wereld uit. Wij gaan die toespraak van 2 uur helemaal fileren. Heel goed. Vanaf 2:30 morgen is de nieuwsbv er weer. Tot dan. Dag. BNN VARA. Zeg, op hoeveel graden staat jouw thermostaat? De energieprijzen zijn hoog. Dat raakt ons allemaal. Daarom besparen steeds meer mensen energie. Zet ook de knop om. Door in elk geval je thermostaat op maximaal 19 graden te zetten, de verwarming uit te doen in ruimtes waar je niet bent en deuren in huis dicht te houden. Dat scheelt geld en je spaart het klimaat. Kijk voor meer bespaartips op zetookdeknopom.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Het Van der Bron kun je 100% groen laden. Heerlijk, weer op vakantie. 1 keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland America Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Boek nu met Holland America Lijn een 2023 North of Jordan Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor, ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en holy shark! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. Mystiek, een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek, wat doet het met jou? Ervaar het nu in het Limburgs Museum in Venlo.